رسول علیہ الصلوۃ والسلام تے وی کفر نخو خون پس دے ایمان ما زما پہ مہربانی زما پہ دین کی تے اعتراض نشتی خسڑے دے اور زما سر نور نہ لگی گزارا میں سر نکی ماونی جدے پر ٹول امزور کی چیتو زما تے زرو ٹکے ددا حق زن شم پورا کولے نما دی پریدی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو اترود دین علیہ حدیقتہ دولت مہر کے باغ ور کرو جو کجو یا باغ وا پاس کے تو کوئی سلو سو کجری تو کو شپک سو کجری تو کہ لو با وی نور لوم تو ور کو کچھ ما پری نو دا نظر دلا گولن کی جواب نہ کیا خبر ہے کہ اپنوں کہ دی نور نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام تا پوستو کو دو زنانو دو پارا ما خیرون لہن دو زنانو دو پارا دیر بہتر صفحہ بردا چاہ جواب ورنک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسی کور تلار تا پوستو کو دو فاطمت الزہرانا وی زنانو دو پارا خبر صدا وی اللہ یراؤن الرجال یرائن الرجال ولا یراؤن یراؤن ہن زنانو دا پارا غورا دادا چه دو سڑے نینی بلکل پردیسری نینی او نارینو دو نینی نه نارینینی دو انا نارین دوینی داولا غورا دا راغ مجلس تا خوبا ناستو صحابه دا شمتن پاسی دو خنو کن نبی علیه الصلاة و سلام خبر آغا شورو دا تو که یورایو سو علی رضی اللہ تعالی دا جواب دوی جوابی جواب صحیح کرنے دا نبی السلام خوف شوئے دے کم آدھے کو دے کم آدھے راوار جواب چا حاشیہ دے ہوکا تھا کہ کتاب کی دے ہوکا تھا ادارہ تا کور والے بیا رسول اللہ اے فاطمہ بزعتم منی زما ٹوٹا دا کنا زما وینا دا زما وخدا دا ذکر دے شکرہ جواب ور کر لے دا زنانو مزاجو تا معلومو خیریت پا دے کی دے چا زنانا پردے تو پستر گو نہیں او ناری نلا خیریت پلے کے چی بے دخپلو نبل تو پستر گو نہیں زکوی نظر کتا کا کنا کہ دی لیدر آلو نظر کتا کا خوی تم بے کتا کا سوی تم بے کتا کا کہ نظر کتا ساتلے دیو سل خواہن نا خواہی دا نیز دینا سوی دی سلس بیا خو سر خواہ پا اخلاقوی دین کی بسی تیراد نیسی خود نورو میں چی تو خودنو مسمی صدرون لگی عائشت دی قزکوی لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة علموهن سورة النور شعاب الایمان ده به حقید ویم جل سلوس و واو یا مقبانی حدیث نقل که ده عبداللہ ده عشق دیقه رضی اللہ تعالی عنہ عمر سید پل زمانه که فرمان جاری کرده و شاهی فرمان سلط خلافتی فرمان چه زنانهو تا لا تعلموهن الكتابا لک مخای لک علموهن سورة النور علموهن سورة النساء سورة النور تو خیر سورة النساء تو خیر چه احکامی زکی از علکان بارکی بیوی اغوط با علموهم الفروسیت و الصباحة علکانو تا الرمی علکانو بانی ترینن که مشکوی نخوشتل اسونز غلول لامبوز دکول دو تا خیر علکان دی دی زکی نارینا او جنکی دی علموهن سورة النور والغزل در ریش چلو تو خیر پکور کی در ریش چلو در سکوی کور در گندلو چل در اخلی پخلی چل دو تا خیر زنانو تا در بعد مستری تو مخیر مستر کم بای انجیوز پی مست پارا چه انجیوز تا رست پاری نلدر بای کی دلا بی پیدی بی کی بیکار بی کی دلا غد چه مست پاری علموهن سورة النور والغزل عمر سے اخبر زمانہ کے دا فرمان جاری کرو دا لا تعلموهن الكتاب بانی دا علماء و کلام سے چی دا روایت سندن کمزور ہے دے اول خود دی صحیح روایت نشتے کمزور ہے نا صحیح پکشتے خود دا نیومن الفرزن چی روایت کمزور ہے دے دو نو دا عمر سے فرمان با دا حدیث خلاف رات کرتا دا صحیح دری چی دا حدیث صحیح دی چی عمر فرمان جاری که اخبر زمانه کی چی غلاب زنانه و تا ختم خواه وجم داو چی فساد چی جوری گی قریش کی چی اسلام رہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کلا پیغمبر کے دو بلازری فتوح الشام فتوح البلدان سلو سو اتپن دوستم مخدم خال سلو سو اتپن دوستم مقبانی وہ چی اسلام رہتے نے پیغمبر سلام کے پیغمبر کے دو پر دغ وقت کی پر طول و قریش کی ولستن خطورتو ولستن لخطورتو پا دی ولستنو کی پینزو دا عشره مبشرو دی عمر عثمان علی ابو عبیدہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم داو پکیتا معاویہ سے دا معاویہ سے پلار ابو سفیان دا املی کوالو حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اغم لکوالو کانت تکتب و تقرأ عائشہ صدیقہ با لست کولے شو لکی نشو کولے ابو بکر صدیقم پاولو لکی نشو کولے ولستنو تقریباً تلستن چدا لکوالو نورو کی لکنو عمر سے فرمان دیلی جاری کرو چو زنانو تا مخے نقصان کی نجوری گی لا تعلموهن الکتابا علموهن سورة النور نو چوشو پاکستان کی تک نور دنیا کو نور پاکستان کی تکی سورة النور پیجنی نی که قرآن کی سورت کی سورة النور نو گیدی در سر اینے پیجنی در سر چاہتا اللہ ملا سنتی ملا بے پیجنی سنتی سنتی ملا بے پیجنی که قرآن کی سورة النور شنور چاہتا دی پتم نیشی عوام اخلا پریدا از زنانو تا خودل لانیشی چشی پیجنی دلاد میں کال غل اگر چکم تعلیم اگر شروع کرو وی داست غل شروع کن دست تعلیم چیو تا تعلیم ہوتی زمانگا اصلاسی جیسا تعلیم ہوئی جیتا نو تعلیم افتا خو اگر دی افتا دی فغم اختا دی تعلیم اختا دی اگر تا تعلیم افتا ہوئی او اگر تا تعلیم علمان ہوئی ریدو کی تیوی کی اخبارون کی بین الاقوامی نشو ذرائع کی تاسو اما تا تعلیمان ہوئی طالبان اگر رمیانو تو ہوئی ویدہ طالبان دی علم اگیتا ہوئی دو علم رنا خورا کروئی جنی دور آگلی ہو چنہ لکھ دینی جنی آگا چر آگلی ناگلی نئی روشنی ری آو نئی روشنی دی روشنی اسکولنا جو که نئی روشنی دی آوالم دا تروس پوری تیارا دا ازدار آوالم دا شورو دا نئی روشنی دا قرآن نو نیشتی پکیتا نبکی صورتی نوشتی نبکی صورتی نساشتی آنه پا که تدریشتی که لامبو توخه نخوشتو توخه گاز چلور دستون سورلیو توخه چه سینیگی اگو مراکز بندهی چه کمو که دا چل خود رکی اگو مرکزون بندهی دا دستر کرده مرکزون دا دی بند شی اگو یو پرید چه کشمیر کشمیر دوتا لا اله الا الکشمیر دا دوتا نخیره چه کشمیر پا که ندوتای نو اگو سینی مرکز بندهی اختمیی اخونه تو چه دوتا خواه اسلامی حکومت ذمہ داری فرائض داری جو عمر سے فرمانو ایسی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں نور دے بارہ کشتے اہلی ذکر کر لی مفاسد دی لکلو نہ خط کو دلو لا تعد ولا تحصى اخباروں کی قلمی جو اس کی راجی قلمی یارانہ الگ کن کی فٹون ور کی مک کے فٹوانو فٹوانو سر را دی دس مہینہ زمرہ میں تعلیم دے اوس پدے دے کار باندھ لے گیا دگا سی جنئی چوکی دے دے تعلیم اور دے دے والا ماں سر یارانہ کے سر یارانہ کو اخبار کے میں بول یارانی کو اغم ہوا کہ نگڑا اغم یارانہ شروع کی قلمی لکھ شروع کی دو شاہ پشا یو بولتا مذاق تھی کیا پشا نہ بے یو بول سر یو دیش قرآن ادا چکم مفاسد تب آنے دا بالکل صحیح دی یہ خطر آ گئے اسکول تک جنہیں او ماسٹر آؤ ابل ماسٹر ہو اور ماسٹر بدل سو بدل جاتا کرا جنہیں بدل سو تو چلو سو یہ خطر آ گئے دا غالق خط جنہ طرح ہے کہ جنہ خط الگ طرح ہے وی غولا کہ ان خط میں لوس پڑ اولاد میں تو پچیلی کی جی دستا انتظار کوم دو مروز سان جنرائے سڑے دما یا دی گتا آرام لے ازو انتظار کوم پلان کے روز لا یہ ختم بیا بند کو جی بیا کلب شو بیا میں بند کا بیا میں پاگا دے پر خود کل کی پمیز بانی ابر اگلی زال لگے غستی یہ زمان دبا خبر اللہ خرچنی اول تلیگی بیا دا معاشرہ او پاگی کی لک خودل فساد دینا تبایی و بربادی دا لا تعلیمون الکتابا وعلموهن سورة النور والغزل سورة النور تخي عرشة تخي ظنون علمان طولو دا مسألة لكل دا كافي ندر حوالو كافي علموهن سورة النور اتاست سورة النور خي صديق وقال دي وقتی دا دنیا طول توجه طول توجه جینے کو تا دا سبق دا الک وی کنی خودی جینے ہوئی ادی جینے کو دا سکولون دا پا دو کوتو کسی سکول جوڑی آغی دا پارای مستران مقرری ادی جینے کو دیو دا بر جنرہ پیدا کری الک دو لسم کرے سینی جن کرے اغم اشتری نیوی جینے اتم فیلون دا اغم اشتری نیوی اغیل وار کری اتم کی افیل شوی اغیل اشتری وار کری ناولی لور گئی ندید پار اور پیچھلے بھی دنیا آموشی لازیات شیطی رشی آغا علاقوتا چاگی که در سر در لک او در تعلیم نم نو آغای آغا علاقی ران کری کتاب گردارو بس لا تنزلوهن الغرف علموهن سورة النور قرطبی دولا سنگل یو سر تپن زو سمک بانده حدیث نقل کرده علموهن سورة النور علموهن سورة النور لا تعلموهن الكتابة هذا عمر رضي الله عنه روایت يوصل تفن ذو سوئنوكا دشن تروح البان فقنجل يوصل جار لصمر حاکم مستدرک کی اداشن تنور علم دا دیجی صورت طول بانی حدیم مقصود آجی صورت ذکر احکام العفاف والستر وکتب عمر رضی اللہ عنہ الہل الکوفہ علمو نساکن صورت النور وقالت عائشت رضی اللہ عنہ لا تنزل النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن صورت النور کتابت تمخائے علموهن سورة النور سورة النور توخائے یوصل اتپن زستم کری دی دا سلورم جن دا سورة آل عمران دی آیت بانی دی کری دی زینت توخائے قال رسول اللہ عبداللہ بن مسعود روایت تے رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكنوا نساءكم الغرفة ولا تعلموهن الكتاب حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في إسكانهن الغرفة تطلعا إلى الرجال باقي تطلعا أجي كيوكمتي وخلي دي أفاركمتي في وخلي دي دا باراغان پا پردوان انگو بني دي آو تا گوري وإذا سيلم بوت الله خكار دي وكو پختانه کنزل کی وی خجی تا دی گرشم دو دو خجی تا طول خلق گری گی پو پارک گی چمن که تا طول گری گی چا پیر که تاوی گی گولاب دیوی گولاب راغ اللہ حضر هم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن فی اسکانی هن الغرف تطلعن للرجال ولیس فی ذالک تحسین لہن ولا سترن لأن هن فتنة والبلاء ولأن هن قد خلقن من الرجل فهمت عصر الرجل والرجل خلق فيه الشهوة وجعلت سكنا له فغير مامون كل واحد منهما على صاحبه وفي تعلمهن الكتاب كتاب هذا المعنى من الفتنة وأشد ده دين الله زيادة فليتي ده فكيتوي ده صلورم جلده ده يو كم در شمخ ده Yeah. دا قرطبی شیلم جل لے علم بالقلم علم بالقلم بانی نقل کی اور دل تو اندازی کر کے انا عبداللہ ابن مسعود قال لا تسکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسکنوا نساءکم الغرب ولا تعلموهن الكتابة قال علماء روا انما حذرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلك لان فی اسکانهن الغرف تطلعا الى الرجال وليس في ذلك تحصين لهن دائت دغا مخت جل جمیل سورة علی عمران کی وكذلك تعليم الكتابة ربما كانت سببا للفتنة وذلك اذا علمت الكتابة كتبت الى من تهوى والكتابة عين من العيون بها يبصر الشاهد الغائب والخط هو اثار يدي وفي ذلك تعبير عن الضمير بما لا ينطلق به اللسان سنگ کملی خبر ہے کرنا پا خلوبا نشی علی و خبر شرمی گا پا خطی لکلی شی دیکی با دا سی عربی تو بوند دن نشی دا سی زمائر با پکی راجی کی خطی و تقول لے ہو و ذالکا بیا یفسر الشاید فهو ابلغ من اللسان فحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینقطع هن اسباب الفتنة تحسینا لہن و طہارتا لقلوبهن اخیری جل سلم یوصل دوشتم مخدیدہ دا المنتقا نیل الاؤتار منتقانا نیل الاؤتار شرح دا منتقا الاخبار دا شیخ الاسلام دینی کو اور شرح چولکرلن و مشروف غیر مقلد ملا شوکانی لکلی دا دیم دا حدیث نقل کئی اور دا وم اتم جل دے دے اتم جل اتنزل دوسو تل اختم مقبان دے دا نقل کی دا حدیث پانی مشکات کن حدیث نقل کرے دے عن شفا بنت عبی عبداللہ قالت دخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصت فقال لی الا تعلمین هذه الا تعلمین هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة شفاء وإذا نبي عليه السلام كورتا رأى حفصة كورتا نبي عليه السلام رأى دم نشو لتديت رقية النبلة نخير دم لك تخطي وتقود لدي إمام أحمد بن نقل كي رواية أبو داود نديوي هو دليل على جواز تعليم النساء الكتابة وإذا دينا جواز معلوميكي نروس شوقاني ديواني باس كي وي دا خبر اما حدیث لا تعلموهن الكتابة دا چویلی چی کتابت تم خیر یہ حدیث چی معلومی کی لا تسکنوهن الغرف وعلموهن سورة النور وفن نهیو عن تعلیم الكتابت فی هذا الحدیث محمول على من یخشا من تعلیمها الفساد چاہتا چی دی خد زکاولنا فساد جوری جی لکا دا معاشرہ و دا حالت نو یہ دا من دا دو دا پارا دا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دغ شک شبہ نوا امہات المؤمنین مقام جدا دے ویل دی کنا لستن کا احد من النساء تاسو دنور زنانو دی وی پشانت امنے نو کا دغ روایت نکدات تو کفہم ایہم نو داغی مطلب تو چی پا خیر القرون کی پا پاک معاشرہ کیو نو کا آغا سی معاشرہ نن جو رسوا نو نن با امونگیو چی جاید دی کنا منا پا کی تنیش سرے زمال اس کی مرقات تھی نہیں تھا مرقات دی مشکات سرا دغ روایت نقل کرے دے نبی دی دی دی تفصیل کی جو دی تلک لک لگا سن چی دیتا لک خورے دا سو تا دغم مخا رکو تا نملا فیہ دلیل علا تعلیم ان تعلیم النساء کتابت غیر مکروہ قلتو ملا علی قلتو يحتمل أن يكون جائزا للسلف دون الخلف لفساد النسوان في هذا الزمان ثم رأيته قال بعضهم خصت به حفصة لأن نساء صلى الله عليه وسلم خصصن بأشياء قال تعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء أو داشانتا نور وخبر لا تعلمون لهن الكتابة يهمل على عامة النساء خوف الافتنان عليهن قالت تور پشتیو یراک سن ناسر ننرار دا جات حدیث ان نمر تاقی کرے داو چی جوازو نو دو فتنی دی نشواری دو جنا که فتنه نشوا نو بیا بوم جایدی او چی فتنه ترگنده داو دا نو خط خودلو تا از دکولو تا نروادی سبقو تا وایا مولا خای کا طول کتابونو تا خلیکو تا مخایا لیک سر با نقصان شی ها که دا سوا چی یقین داره چی معاشره درست دا او دا نکارم دا نو وی خیوت سو نروا پا کتن لی دا حدیث خازن صحیح کی نقل کرے رہے خازن نقل کرے رہے دیت آیت سورت پر تفصیل کی پنزم جل شپا گو آیا امخ حاکم بیحقی شعب الایمان کیوں اسما حدیث اللہ ابن مردوی دا عشن مرفوان در منصور پنزم جل اتلسم روح البیان شپا گم جل یوصل جر لسم کنوز الحقائق دا علام منابی یوصل سلوش پیت امخ حاکم تا صحیح ہوئی لی حاکم نقل کرے رہے خدم روی ذهبی پر تلخیص کی فی عبداللہ ابن الضحاق قال الذهبی موزون و فی عبدالوحاب پر دیکھ عبدالوحاب دیوی و زاغر روایت قابل دے اعتماد نرے ابو حاتم کذاب ہوئی دی نو سید دا خود بغوی پر سند کی زمالیم التنزیو علی سند کی عبدالوحاب نشی راغ سند سید دی لا تسکن نساء الغرف ولا تعلموهن الكتابا کنز العمال شپارسم جل درس و اتیا مخبانی خطابی فی دلیل علی ان تعلیم النساء لکتابتا داو تا خودل ویدا دا کراحت تکی نیشت دے خداوی دا معاشره سر تعلق ساتا غیر مکرون قل چیحت ملا یکون جائزا اسما دا عبارت اللص نو زناناو تا منع کری دا خط تا خودلونا او خونه کړه صورت نور ته وخای دی به ایمان نخلاص ته صورت نور ده سره معلوم نه دی او خط ته خای ما سره کار دا سره کا وکیل کا ا ډاکټر خو بیا زیات نه پلیت دی زکه ډاکټر کی به ها عضو و ګوري ګوري باندې طالب ہے تنه نی تشریح ہے کہ تشریح کی دی کی څور غونه دی دا غونه څنګه پړکیږي څنګه دا تشریح دا طول و گوری او دا با دا چا سرائی الکان جنکی گرد ورد دی از طول یو دا غطا ذکر تولار دی او گوری دا گوری تشریح که بیا گندی بیا تشریح بیا گندی دا تریر تخیم مولیانو خپل او شرمولی دا تریر تیو وقتی دن دا تریر جایز و پیش تیر کمان او استازان هم دا غشانتا دیا شاگردان هم دا غشانتا دیا طول بی دا غشانتا سایل اپریشن کرو کابل کی درس کنو چرا همه چرته وہ بول تکلیف آپریشن نہیں کرا اسپتال کی میں تو گزر رہا لیتے نا یہ بس رالم میں ایسے چلو یہ چل رہا ہوں کہ ڈاکٹران ہوں وہ سارا ڈاکٹر ہوں وہ جنہیں پیغ لے جنہیں وہ اگو بہت چل کو پلا رہے سارا پلا اب بہت چل کو بے دسی ہونا سا دسی کا ادا سے کہا ادا چلے گا آپریشن خوش ہو تو مجبور مرتے سے کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہی مسئلہ آ رہا ہے اور آدمی خود پسود نم کہ بیا پسود سن نما ویزا زم انسانیت کہ پرتکی اولی و دوکی و تلی و رگون و کشماری دبین اگر ترقی ولسته و جنیت ترقی و بولا امو یعنی ترقی تنی پیزی نمو می تبا کوای می تبا کوای اولی ناروا کوای لا تعلیمو هن الكتابا علیمو هن سورت النور او اسمو لیان پدیر آوتی چی دا حدیث موضوع کیی کوشش پدیر شورو دی دا مصر مولیانو ابن قیم کتاب دے حدیث موضوع المنار المنیف نہرے بانی حشیہ لکلا و ادا حدیث موضوع دیا ترقی پکار دا جنکو تدا خودل پکار دیا ضرورت سے ادا چلے جنکو تدا ہوئے چاہ رہا ذکر کی دن رگون اسمار کی تو ضرورت ہے تنی اسماری کنا دا ضرور دے ویدی کی ترقی رہ دی حدیث موضوع کئی پہ دی کہ خبر ہوتا سے شروع سے آزاد آزادی کا نادی پہ کراسی کہ گنا عام سی نہ دادے کے لذت تسری فکر نہ ہوئی لکا گرا گرے خریلا خریلا خرا نہ دے ہاتھ تراؤ سے گرا پری ہو دلو تو شرم کاری گی اگیر پری خطہ صحیح سکھ ہوئی سکھ تو ہوئی ہندو سے سکھ تو ہوئی بلکہ پدے بانی لو کہ گرا خرو کے سو نقصان نشتے سو نقصان نشتے گرا خر جائے گی اچھی ضرورت لا پی سی بیا کو لا پری دوئی نہ داولی او گنا جائز کی داد دے ہو جنے کی بدبوئی جو گنا ختم شو گا گنا بدبوئی ختم شو عمل سرا نو داد از دکول صورت و خاص بیا زنانا و تاول از دکولو قرطبی حوالا اس ماوی بیلا کنا اگوی دادی مقصود دی صورت تشیده مقصود دی صورت وی سطر دی صدر عفت او صدر سطر چی مخلوق پاک لمنیشی زنانام جینیم و آلکم اب پردہ راشی دی نارینا و دی جینی پمیند که دی زنانا پمیند که پردہ راشی پردہ نیوی پردہ جینی امن و امان بالا را دی مقصد دی صورت اصلاح دی معاشره پا بیان دی قوانین سر و پا بیان دی آداب سر ترتیبی دا سی دی دی صورت دو حسی دی اگر دی مال را که تیم تا بولو دی صورت دو حسی دی اول حصہ که دو سبقون دی دی لگیا دوربین پا کار دی مالا او سوی پینزو نیتا یو آدم اول نیمه که دو سبقون دی اول سبق سلور قوانین د پار د دفع الفحشا دویم حصہ که دویم سبق که الاداب السبع الاداب السمانیه یا سبع اوشو الاداب السمانیه الاداب السبع د پار د سد الفحشا دو خبری دی کنه یو د پتی حفاظت چه پتی محفوظی دیتا توک روانه وی یو تا ساروی روانه وی یو طریقه دادا او غور طریقه هم دادا دوین دا چه ساروی تا رواو خو اوس با سکای نزه تاروی در اختل و لار بدل جوست چه ساروی او تنو باسی الارو تا بندی دو طریقی دی گناه پا معاشره که رانش دی سرک بی باکی بی حیایی او بی امنی بدل من کیا رانشی سر رانشی نو زدیر پر ال آداب ذکر که وو یا تا تاروی پجی تراو ندانگی دویم صورت داده فرزن که تاروی پجی تراو دانگل فاحشه اوشو گناه اوشو اوس دا سبب بیا کی گی بلا رد بیا کی گی نن یو که سبب بلو که تاروی چه او دار پسل تا پیوزه او دانگل بیا میشه پا غزه بانی دانگی ایواز اغنه چه بل تاروی دیو چه سینسی شکنه او گوهوی اغا جنت تلا وزه تنه تا پاس نبولم دان وزنی اغا پسیم دانگی درست پا منکر که چه یو بادو که نبول بای کئی نبیا بای بول کئی پا زنانو که خو شرم ده پا لکانو که خو ده شرم نشه اغا پلا کسی کوی ده سی چل میو کو ادا شوا ادا شوا نبا پلا کسی کئی فایشه با خوریگی و اوز بدا تاروی تا دی فصل نسنگ منی کئی دیتو یه دفع الفحشا لده کول اوشو دفع الفحشا قوانین مخی ذکر که دیلا چه ملک دعوت ده دی نو قرآن نو سورت نور نو نبی باکی بکی زینا بایی لواتت بایی تومت لگول بایی کنزل بایی ناکارا نو ده دی دفع بسنگ کئی القوانین ده غیر پار سلو قوانین ذکر کرو نروسو بسی لاداب السبایی کرکی از سمانیه دیده پارا چه رو معاشره پاکی گی اس پاکی گی نو چه دا قوانین معمول کلو پا طول ملکی نو پا ملکی با یوزه که توک چه تا با باز سرگونو گوی نبا جنه الک تا نظر رو چکی نبا الک جنه تا نظر رو چکی نو بیا پا معاشره پاک ساگو پازشی دیده دیم سبق سرا آداب سمانیه سرا واقعا دا اف ذکر کئی او مشروعیت د دې قوانینو د پاره ذریعہ څه ګرځېدلی وه په څه وجه دا قانون قوانین په دې وخت مشروع کړو مقرر کړی شو او هغې بنیاد اصل واقعه د عفق وه دا اوله حصه د حکمت د مشروعیت هم ذکر کوي دویمه حصه د صورت الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح تر اخره پورې هغې کې اصل مسله ذکر کوي د معاشری اصلاح چه سنگ پا دی قوانین و رازی نو گوری داده تایم عقیده پا که یره نکای لکه اصحال لا دی کنه عقیده رو که دا یره دا کوئی معاشرے اصلاح ہو گئی تو دادے کے بورڈ لگو لے اصلاحی یونٹ ہو آگا دے کے بورڈ لگو لے اصلاحی یونٹ کہتے تو اصلاح کا قرآن نہ پی جائے نری درے اتب اصلاح کے پمل کی نہ دا اصلاحی یونٹ ہی مقرر کی نو مسئلہ دا عقیدے پہ کیے رہنے کے بولے کہ عقیدہ گندا ہو پیش کرے کا اصلاح نہیں بولے عقیدہ بدرست کی نو مسئلہ توحید بیانی ادلہ عقلیہ غیر پارا بیانی بیا پکے تاؤساف ذکر کی دا عقیدی دا دی معاشرے دا مسلحینو اصلاح دا معاشرے بچوک کی دا معاشرے دا مفسدینو تذکیر کی اد تنظیم و آداب قوانین ذکر کی تنظیم و آداب مطلب سو مکی طول دیو بل دشمنان وائی اذ کنتم آدان دیو بل دشمنان دیو بل بیزت آئی پا دی حالت باندیو نو اس تا سو سامسون چو سامسون اس تنظیمو کئی نو کجسا جن واحد لکا دیوی تنیش آئی سوک منی دا چه زما دا یو لاست زما دا بل لاست مات کی یا زما دا لاست زما دا وجود دا تزی بیجتیو کی نو چه نئی نو دا غصی یو جسد یا یو جسد نو دیش شای چه یو سوک دا برداشت نکی چه زما دا دی خور بیجتی دیوشی زما دا ترور بیجتی دیوشی یا زما دا دی گاورنی بیجتی دیوشی هر یو دی اغا خپل خور کی خپل مور دی کی خپل ترور او خپل صدار دی بیجتی به ختمی دی نو دویم حصہ عقیدہ او تنظیم و عذاب اول حصہ اصلاح دا معاشری سلور قوانین عذاب سمانیہ واقعہ دیف او پاگی کی تفصیل کرے گئے سورت ننزلنا و فرضنا عظمت تا دی سورت دا سورتن لوی سورت راولی گمنگا یو تعرفیو کو لوی تنوین سرا لوی سورت تا لوی بیان سورت سمانا مضمون کنا مضمون او بیان لوی سرا یو ذکر کو دین ذکر لکی تعرف انزلنا مورا اولی گلا سورت ویلی میو کنا عظمت پا خط که دسو وجو نرازی یو دی کوال لوی دی نو تا تا با اسمان خکاری گی چه ما تا زمان دا استاد خطر آقل لی مبارک اسمان بلا تخکاری گی زما د استاد خطونی دی ما سخا چه او گورم نو آقا زور آقا قیاد شه خوشحالشم الحمدلله چه زما دا استاد خطونو ما تر آقل لی خوشحالشم نو دا عظمت پا سر آقل دا استاده پا وجبان در آقل لی دین عظمت علویه و عدب قدردانی دا خطر آقل پا کمال دا مضمون سر پا کمال دا مسئله سر ویلی را تا پا کیتا سری دا سی کمالی خبری پا کیتا کردی نو چه دا دوار رایش ان دا غین اللوی والی رو بیا چرتایی نیشته لیکوال دا خط رالیگون که دا خط یعنی دا صورت اللہ دا در طول عالم مالک رب العالمین دی نو لوی خط دی دویم دا مضمون چه بکی ذکر کرده اگر در لوی مضمون دی آیات بینات آیاتون و حکم نصاف و سرگن مقصد لوی دی که افت او سطر دی ادا معاشر اصلاح دا و فرضنا در اهمیت ذکر کی مقرر کریم گلوانی منل دا احکام دی فیه تنبیه علی الاعتناء بها ولا ینفی ما عداها ابن کثیر جواب کی دے اعتراض وی دے کہ وی چدا منگرا ولے گو نولی نور قرآن بل چارا لے گل لے نہ نہ وی دا مطلب نہ دے تر طول قرآن اللہ علی گرے خود دے مبارک ذکر و جمار علی گلے چھ دا قدیم مسئلہ کی اہم صورت تے منفرد صورت تے دا دی مضمون صورت پا قرآن کی بابل نشتا دے دا دا دا دا وجہ نے دا ذکر کی چھ دا مارا علی گو آزمت اللہ ذکر کو ابیان سر دا ذکر کو رالی دیر دی منگا پر افرد کر دی منگا بتاوانی احکامی دا دی صورت احکام ممانی رول اگل منگا دول اگل منگ پر ایکی دلیل سرگان آیات احکام آیات دلائل پا توحید دا اللہ بانی دا مثل رو لے گل اللہ کم تذکرون خام خاکی آدھے کئی دے کئی اول قانون دا دفع الفحشا دا پارا کوا نو ختمے بے پسا تاسو ویلی دی کنا حدود وی زواجیر دی پا کفاراتو کی اختلاف دی چه کفارات دی او کن دی زواجیر یقینن دی قواتی دی زجر دی بیا بیا ساتی یو پیر یو تن رجم شو ملکی دو تن رجم شو پا ملکی یا یو تن رجم شو یو بدا سی کی کنه چی یو محسنی بر غیر محسنی یو رجم شو یا دوار رجم شو پا داگ میدان کی بیا بسو چا تسترگی اچتی کی بیا که پا دی طرف بانی جینه اینی او دی پوشی چه مخیل جینه ری دی بیا کسی دن ده کمر در غلی چیز ما پیستر گیونی لگی چرتا از بلا لانجا با جوره شی آ جینه چی یاد که چی دست معامله ده پلانکه سر شوی ده پا گتو که مودار اکلا او شرمی ده او بیستر گی چرتا و چتی کی او با پول مستر گی کت ساتی چی ستر گی بیرو کشا چی پا جان ازارونه لگی او پا زور پتی زواجیر دی داشانتا کفارات دی کتوبه سر تل شی پیمانتیا دا عمل تل شی نو کفارم دا نو گناہ پیم اللہ ختم کو احادیث کے دماعیز انما اعزن زنا فرو جمع رجم شو چی پا کانو گوٹی ویش او زنی دیو سڑی دی خلینو تا سپک خبرو خطل بد خبرو خطل ایو گورو تو زانی شنو پاسق تا گورو نبی سلام یو چپ لقد تاب توبہ دا سی توبہ دا وقت اللہ کده دی غرونو پا میند که پا دی طول خلق و تقسیم شی نو دی طولو کی گی دسی کرا توبه وقت اللہ دا آغا سر توبه هم وکنا دا آغا دا غشو معاف شو نو کفاراتون دی زواجر دیه دی کفاراتون شی کنا اول وکم زناکار جنه زناکار سره الگ چی زنا پی ثبوت شی ویو آیا ریو دی دوارو نا سلسل لخته دا آغری چی دی جنه میره نو ادا الگ خزانوا محسن تفریقی کیو لیکن محسن ندی ندولا سزا چیزا مگر میں تجلا سلسل لفظی جل دیلی دی یعنی پدس لفظی وہا سوباری لغور باندی چی صرف سرمنی خود دی گنانے چی سر اپریدی آقا جو دی اوشلائی او یا دیم رو پزورو بانی سل لفظی وچی سرمنی پی خود دیگی دو واجلو ندی گناہ اخف دی دو واجل دینا چی اسباب در رکاورتی نا کم دی تو پدی و جبانی گناہ کم کرے دی او آئے دوارا سلسل لختی یو سزا خوی دادا جنہ مکی کری دا دی بانی پوی جنہ مسلمانا چه مسلمانی جنہ چه تزان محفوظ ساتے دا دنیا ہی سی او طاقت تا بیدتی نیشو کولے او چی بیدتی دی شوی دا معلومی گیا چستا پر تو اخصصو تا رکاوت نرے کرے تا پکی تون چا لاس پا اولی ادستر گو اولا دا نقصان ذکر آگل لے نو پدی توی پرتغاخ کلک کا نظر کتا کا خپل عزت پزیر ساتا کانا سپی دن جوری کی بیزتا کی گی زلیل کی گی سپی چٹ کی خلو کتا کی کانا نو دا سپو چٹ دا زن نسل جوڑای زن بچ ساتا ایزی کم اکی کرا فایلی دو کلو آئیدم اونمی سیتاسو پدی دوارو بانی رافا نرمی دی رسول دی دین اللہ پا چلولو پا ورکولو سزا دا اللہ چی دین سزا فی دین اللہ پا چلولو دا قانون دا اللہ دین ویلی دی گورا قبر کسی تا پوسکی ما دینو کا قانون دا جن دے سو دا دا جن دا قانون جو ایسا دا کنا زناکا اللہ سزا ورکائی او دا نخل کو دین دا مازن جو کردے موزون کوا باز جو دین طول را گئے از اللہ مدتون با جو طول را دی جو طول جن سر ہے طول جن جن مانزر ہوں گی بدی با جو مدتون را دی فی دین اللہ پا دین دا اللہ کہے تاس ایمانی پا اللہ پر از آخر باری ایماندار یای دا اللہ سرمک قیدل مانے نو صدا ورکے زرپیون رسید آئی او حاضر دی جی صدا ورکولو را دی دعاو او ڈل دی ایمان والا ونا او شاہدان تی نمراد دی گواہان صدا چی ورکولے کی گناول گزار پا گواہ کئی اور یہ دب شہدی باندہ کار شہدے کنا نہ دے با اول گزار کئی چھے شہدان گزارو کیوں بے با قائی کا کا گزارو کی قائی سے تو بے جج سے راپرے دے ہو تو بارے راپرے دے ہو کانے دے با اور کدھا کا فیصلہ دے کرلا اس تو بے ہوارا گردی دل کا شورو کے پہ دار طرف نہ ہو پہ گزارو نہ شروع کی فی دین اللہ کی ایمان پا اللہ مطلب سے دے کہ سزا ورنہ کہیں ایمانم پا اللہ امنی شے قیامت منمان آئی مجھے پاکستانیان سزا ایمان پا اللہ امنیشترے ایمان پا آخیرت امنیشترے پاکستان کی دا زنا تا جرم نوی دے سرم زنا جرم ندے انا پی قانونی سزا شدے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر زنا تتوی صفح ماء محرم فی محل مشتہن محرم اگر بیا پا زور یوکا پر عذابانی دووی زنا علی زنا دی چی پا زور باندی دی چه پرازای جینه الک رضای اغا جینه نیدی پاگه اغا قانونی گریف پاگه با نیسی پولیسی او نیسی چو کراپورتو که او نیسی اغا پولیسی لپیسو لنیسی رسی چو آخری کنه قانونی جرم دانی دی صدا قانونی صدا لگا چه پزور او نسلا اچھی ضروری بات سے مخلوق کی گواہان سی اس پر زور دی پزور جنہیں پزوری نہیں بولے پولیس تو یہ تاچر بولنے دے کہ ہم اچھی سے وقل دی خل کو اور دل تو کوئی لیوانے نے چاہ دے چکے وقت کلی جا باغ جنہیں پذے پاتی اور یہ بزیا راضی جتا گواہی کرا ذرا دا کہنا مرے شر تو کوستانی جلو بل کوستانی ہوں بولو جنازہ کا قبر کے خرق کا جو کہنا پس میں پس وارنٹ رہا رہتے وقت لے وہی ویتا جنازہ کرو جج یہ سنگ چلو میں صاحب کے نو مجھتے لے اور صاحب کے نو منگولا جنازہ کا یہ نو میں نو نو خونے ہوگا اور دا غو چی صاحب کے نو منگولا جنازہ کا کپانا دا پانا ویدا خوی چوار لسپانی دیگی نیرو لوی پانی میں دا غا کلم دا غا کنی کنی تو خود دکی نخباری میں دا غا میتویلو چی سرے ویشتے شیر صاحب کے نو امون کال پکی دفان کرنے گیدار خوانی خوری ابیام یہ سی توتا والا کرائی چی دا غا سرے وجم رو وگ از ترگیم رو چشیتی اون پت کرنے روح موتا تسوار اللہ دا قسم دو کال وی تبا گیارا جی میں زمان ستا دی ایمان دا تبا اما بوزا ایاز بازا داشم دی افغلتنو سرائی خوم کنا باش اکرائی جی تبا زور کنو سرائی جدا شی بے مرالو اما قاتل دا بار گیز دینا ایستا پا دی کسا کار دی میں زمان بکی دا کار دینا فما کسا کار دی چی میں بیر آوالی پا قاتل کسا کار نیشی اما بوزیر آوالی قاتل کسا کار نیشی وی دا تاسو پیسی چوماتی دا سی چلو کو دا سی کار چوکی میں والی مڑا تاسو خورای موکو خکو جنازو لکو خکو که تاسو خورای نو او ایرا تا ایرا ایراز بلیو تاندارو سا اغا زارو وقت تاندارو سو بازارو ماکی اغاو توی پا تلارا که دا سجا قبری پا قابو کواستو ندار میره تکا نی که تاسو خورای نمو خونه دا خورای دا جو بچی دی اتاسو بیوالکو رو غموت نو بول ویلی شی دا ویلی چی دا غدی ویلی شی اگر تین روان شی جی چان دل دل چان دل دل مطل لے پکوانی وی پاکستان دے مار ملکا لخت لری وغوار دا وی نیم خبر مار پریدا مو ملکا و لخت لری وغوار دا وی نیم خبر که لخت سقوه بیا جمعی پیا لکا تا دا مار تاو جل نی اکو خبریم سی با جو درنگ لگی سوڑی با ایم لکو مو رازا خلاسی که باس نو تصور بھی پاکستان کی جنا پر ادا کی گئی نہ نکاح چلے سن لی چلی کا نا شاڑا چلے آؤ الگ جنی دیا کس طرح مات پگاڑ کی چل بکے بس یو بس کرے جب قبول جنا ہوتے جب قبول ملنی ادا کی جائز دا یو ماملہ ولی صدا عذاب و ما طائفت من المؤمنین ایماندار دیتا حاضروی گواہان نتیک دکن خودن تو دا عذاب ذکر کئی عذاب و صدا تی حاضری یو در دیمان والاونا مانا دی علاقر دی جسو کی چی علانو شی چی پلان کئی را دی پلان کی دی کبا جو تن لرجم اور کولے کی گی یا بے لاز غطول شی یا بلوتیل صدا اور کولے کی گی حال تا حاضر شی کہ ٹولی وینی ایری جی بگنی جی طائفت من المؤمنین یو قانون زنا اوشو سبوتی اوشو عدیل واندان نفجل دو ام میتا جل کل واحد من اما میتا جل بیا پس زنا نکی یو خبر اس کے خض ہوا از خض میرومو بیا ماخی طور کو نبی اصبوت پر سنجیت در فرج موما نکال من اللہ پکانو والے مردار کئی سزا دے برتنا کد اللہ طرفا عمر ویلی رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رجمنا پیغمبر السلام رجم کرو من رجم کرے دے کہ دیسی چھو کرا پیدا سی چھ رجم پا قرآن کی نیچے دے نمانا میو خال کو واو رہے گوارے رجم و رجمنا قانون گے دا اللہ دا بمانائی دا ہم نمانی رجم نیشتی کدے زناو چھو پا زور بانی چھو سزا ورکیو لجیل کیا پا طلق چھو تپیر اول رجم نیشتی رجم خو ظلم دی دا خو بربریت تی ادا خو انسانیت خلاف صدا دا دین قانون زناکار سر ہے منی دی کی ری کن زناکار تا یا مشرک تا اور زناکار جنی نیو دی کی گی سر لی کن زناکار یا مشرک من قریشی دی کول لیسی عمل پی ایمان والا بانی مانات تا مومن لا ناروانی دی پکار ناروا کی نو بیمان دی کئی مشرک دی کئی اچ ایماندار دین اول ناروا کئی زنا ولی کئی زانیہ مشرک زانیہ مشرک یو شان تکڑی بار بار کری زکا مشرک خپل اصل مقام پر خیر اصل مالک اب بل پسی شو دے زانی خپل اصل مقام زانیہ پر خیر اپ بل دے تشو دے زنا خوالی نہیں کنا خدا خاون دیو بسر اللہ ناس تولارا کن چوکو تو زنا خود زنا نہیں کنا خود دعا غا دے پر خیر بل دے تارا مشیدی نو دعا خپل خپل جائز مقام پر خیر دے من کریشی کول لگنا فعل محرم عبداللہ ابن عباس اے فعل و خلاف شرعی لا یلیق بمؤمن دا مطلب ندی چی زناکار جنیو دی سر گری نکاح نکی نکاح سر کی زناکار لگ دے سرے دے نو دا سر باری نکاح نکی نکاح سر کی خدا محرم فعل ندی پکار ایمان والا ولا نجنی لو نو سڑی لا زان جی ساتی من دا میں شد پارا جنا خور ہر چاچی کاجی کاجی اقرار اوکو گواہان تیر کر اس دے مجرم شو اس وجہ مطالبہ کیجیے.